Takže si sedneme pohodlně a zdravě. Pohodlně znamená, že je to pozice, ve které se nám sedí dobře a ve které věříme, že těch 20 minut vydržíme bez hnutí. Pokud ne, tak samozřejmě, pokud tam budeme mít bolest, tak si můžeme změnit pozici na tak dlouho. Na tak dlouho, než nám ta bolest odejde a pak se zase vrátíme zpátky do té původní pozice. Takže to je pohodlná pozice. No, zdravá je, pokud máme narovnaný záda a taky, aby to bylo ještě zdravější, aby to bylo ještě příjemnější, tak se přiblížíme bradou ke krku, takže jakoby sehneme hlavu trochu, čímž vidíme zem, podlahu, co je před náma. Oči nezavíráme, necháváme je otevřené, aby jsme neusnuli, aby jsme tam neměli nějaké zbytečné představování. Dáme jednu ruku na druhou, spojíme palce, to necháme v klíně. No a jestliže mám svoji meditační pozici pohodlnou i zdravou, tak se můžu zaměřit svojí myslí na temeno hlavy a uvolním všechny svaly, kterých si jsem vědom, na temeni hlavy. Potom čelo. Nos, rty, bradu. Uši, zadní stranu hlavy, a uvolním všechny svaly po celé hlavě. Krk, ramena, paže, předloktí, zápěstí, prsty. Konečky prstů. Hruď. Břicho. Záda. A uvolníme všechny svaly po celé horní části těla. Potom zadej. Stehna. Kolena. Lítka. Paty. Prsty u nohou. Konečky prstů u nohou. A uvolním celé tělo. Když mám tělo takhle hezky uvolněné, tak si uvědomím, že jsem v klidu. A co tím myslím, když říkám, že jsem v klidu? Tím myslím, že na mě teď nikdo nenadává, že se za ničím nehoním, nescháním, že mě nikdo nekomanduje, abych někam šel a něco tam dělal. No v tom smyslu jsem teď v klidu. Tak si to uvědomím a oceňuji to. Upevním se v tom. Takže si přeju, kéž jsem v klidu, kéž jsem v klidu. Takže ten stav mysli, který teď mám, ten si sám oceňuji a upevňuji se v něm. Nic jiného nedělám, nevytvářím, co je, to přijímám. Kéž jsem v klidu. jestliže jsem v klidu, tak si můžu uvědomit, že jsou jiné bytosti, které v klidu nejsou. No a začnu tím místem, kde se teď nacházím. Ať už je to pokoj nebo hala. A uvědomuji si, že tu jsou další lidské bytosti, možná i zvířecí bytosti a možná i nějaké jiné bytosti, které nemohu vidět. A tak jim přeji, kéž jsou všechny bytosti v této hale v klidu, kéž jsou všechny bytosti v této hale v klidu. Rozšířím svůj klid na celou tuto budovu, kéž jsou všechny bytosti v této budově v klidu, kéž jsou všechny bytosti v této budově v klidu. Kéž jsou všechny bytosti v této vesnici v klidu. Kéž jsou všechny bytosti v tomto okrese v klidu. Kéž jsou všechny bytosti v této zemi v klidu. jsou všechny bytosti na tomto kontinentě v klidu. Jsou všechny bytosti na této země kouli v klidu. Kéž jsou všechny bytosti na celém světě klidu. Vrátíme se k sobě, kéž jsem v klidu. Teď můžeme zářit milující dobrotivost pro všechny bytosti bez omezení, včetně sebe. A tak si v mysli bezhlasně opakujeme větu, kéž jsou všechny bytosti, včetně mě, v klidu. A soustředíme se na neomezený klid ve všech bytostech, včetně nás. O slovo nejde. Slovo je hrubé a později jej zanecháme. Jde o to, že povolujeme ostatním bytostem, aby měli stejný příjemný pocit, příjemné pociťování, takové, jaké máme teď. Kéž jsou všechny bytosti, včetně mě, v klidu. Kéž jsou všechny bytosti, včetně mě, v klidu. protože nám teď uběhl čas na tuhle meditaci, tak si můžeme dát rozhodnutí. Od teď budu neustále všímavý a neustále zářit milující dobrotivostí. Od teď budu neustále všímavý a zářit milující dobrotivostí. Od teď budu neustále všímavý a zářit milující dobrotivostí. No a s tím rozhodnutím pomaloučku všímavě změníme svou sedící pozici.